بسم الله الرحمن الرحيم باب ثبوت القصاص في القتل باب د په بیان د ثبوت د قصاص کې په قتل کې په کاني او غیره یا په بل شی باندې قتل کې من المحددات داغتیرون والمثقلات او داس درانو غنتی وقتل الرجل بالمرأة کیو سڑے را پاس دو زنانے قتل کا ندیبم قصاصا قتلو لشی وبهی قال حدثنا محمد ابن المسنى ومحمد ابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام زيد عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا يو يهودي قتل جارية قتل كري ويو وزال او زاهل له وسبان زيد شديد پارو فقتلها بحجر وجل ودا پکانی قال فجی بیا راوسته شده نبی علیہ السلام راوسته شده وینز نبی علیہ السلام تو بها رمق او دیکی لاسا غڑی دا فقال لها ندیتے وی اقتلک فلان فلان ایوجلی اقتلک فلان فلان فلان فلان ایوجلی فلانی فاشارت برسها الله چکم کسب ویدیو پسری اشاره کو نه چدنی موجره ثم قال الحسانی ابي اور تدویم ضروری ندی پسری اشاره او کا الله چنا بیتی دریم زل تپوسو کو ندی وی آو او پسری اشاره او کا نو یهودی راوسته شو او د دوو کانو په منس کې ورته سر چخڑی کې شو دیده کی گورا مسئلی تا سوچ کوئی یو سڑے زخمی دے او دید زخمی حال کیوئی چیز فلانی قتل کم نو پا دی اقرار بانے بدا قاتل قتلو لشکنا نو با دی وجہ دی چا مسلک نه دی امام مالک رحمت اللہ علیہ ته منسوب دی خدای دا مسلک نه دی بلکې دی مسلک دا دی کې اوسړی د باندې مرغ حاضر دی ا دې مرغ په کې فلانی وجل نو دی کې به قسامت واجبېږي دی دې کې ګور دا د معشوبې موي دغه ویل چې وایي چې زه يهودي قتل کړم ا يهودي چراوه سو هغه اقرار وکړو یو مسله هو حدیث کې دا دا او دغه جمهور مسلک دی چې دې تش اقرار د مجروح باندې کار نکېږي ترسو چې نور گواهان دي بل دلته وی نبی علیہ السلام د دواړو کانو په منس کې هغه وکړ ځکه دم د کانو په منس کې دا غي سر چکول یو خدا شو چې سړی په خزه قتلول شي او په دې اجماع د امت دویم دا دی چې چا په درون شي سو قتل کول کا اوس پنه ولا راواچو لکانې خختا قصدن ندام قصاص واجب ای د امام صاحب مسلک دار توجه کوي وای قتل با عمدن چوی نو دا به موجب د قصاص نه چې دا په یو تیری شی لکه تورا چاړه یا د یو شی د پاره غاخي ا کچا سو قتل کو په یو غیر تیر شی لکه کان دې امسا نو اگر کدا کان امسا غټه وي نو دا عمد نه دی او دا موجب د قصاص نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانه پدې مذهب پوښوي او ائمه ثلاثه و یو صاحبین و امام یوسف امام محمد رحم الله وای چې کله آل د قتل وی اپ دی روح زینو دا قصدن دی کدا تیرنم ویل کا غټ کان مړ کول کای چاله سر لرا پر غټ امسال غټ لرګې ول سر لرا واشولو د دې په دې حدیث دلیل لې چې ګوره يهودي پکانی وین زکاتل کړي او دا خو چاړه او چړوکه یو تور نو نو دا په دې کې مقصاص راغله دې پدې کې مقصاص راغله دې کو امام سے بیا قول له ویان دغه مقصد دې جمهور په شان کسوک پام سا وای او قصد دې ادب دې د مړکولو نه دی او کنا قصد د مړکولو نو بیا په دې کې مقصاص راځي یارنی پټو پک باندې قتل دا هو د امام صاحب د ټولو په نسبت قصدن عمدن دی ادم د اوس په نسره شامل دی دام د اوس په نسره شامل دی وګورئ دی چې وای کانی باندې سر چکول ولا او یو حدیث کې راغلی چې لا قود الا بالسيف قصاص منی مگر پتورا امام سے وہ یار اصل حد دی سر لازم ادا بیا پدی کی چی اے اللہ وے کتب علیکم القصاص نو دا قصاص معنا مون برابری کو نو آیا دا مسئلہ دے چی سوک چا پس طریقی قتل کو پاغا طریقی بے قتل ہے پکانی وشتو نو پکانی بیولی یا پا اوبو کی ڈوب کو نو دیب بیا اوبو کی ڈوبے یا پا غٹ آم سے اوال نو پا غیب قتلے نو باز علماء و یودا سے بکے دا مذب دا شوافی و دا مالکی یودے چچا پس طریقی سو قتل کرے وی پا دی طریقی بے قتلے ہاں کچا ناروا طریقی سر سو قتل کرے نو آشان منکے لکه چا په چا جادو کو اپا جادوی مړ کو قتل کو نو ته وزدا سي نه کې چې ته هم جادو کې جادو کول خو کفر او حرام دي اوس ته ودا سي نه کې چې په جادو کې یا چالو چې شاب او شراب بس کې یا په زنا او لواته ته څوک مړ کو نو دا بده په بدی طریقې نشي قتلولې بیا به توري طرف لزی نو دا دواړه امامان وای چې هغه سره باغ شان کیږي چې څنګه کړی امام بوهری فرهم الله وی قصاص کی توره دا برابر ادا ک قاتل پارس وجل خطبه په توره وجل د شوافی او مالکیو دلیل دا آیات ته وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَيَكَ بَدَلَمُ وَغَسْتَنُ بَدَلَ وَالَيْ پَمِسَ اللَّهِ چې تاسو له پاغي سزا درکړی شي او الله وي فني اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم او جزاء سيئه سيئه مثلها عدلته وي ګور يهودي په تور قتل نکو بلکې پکاني قتل کو په تور نه احناف سوئی توجہ کئی جی پا مذہب پوشی وی دا مماثلت پا نفس قتل کے دے نپا خصوص دے طریقے دے قتل کے ادی په لګورای یو سړی یو کانه چاله سر لرا واچول او مړی کو نو چې ته ته مم کانه راچې نو کستا په یو کانه هغه مړ نشو نو دویم ځل ته راچې دا دویم ځل خطا زیاتې وکړه اګه په دویم مړ نشو نو دریم ځل به راچې یو سړی یو سړی په سر پامسا واله وبټه کا سر مړ شو اوس کته وې چې پامسا به مړکه ول امسا سر لرا په خو سړی مړ نشو بیا په دویم دریم سر ورم گزار کې نو دا هم مماثلت رانغه بلکې سیواواله راغه کړه نو احناف وای چې نه مراد ته قتل قتلولو کې مماثلت ته دانه چې پکانی وجلې نو پکانی به وجنی او چې پلرګي وجلې پلرګي به وجنی مماثلت په قصاص کې داده چیاغه وجل دا غروه ته بددنم دا سکارو کچی دنم روحو زی نو دیده که دا توری ناسلی هم مراد دا بس پا اسلحی مڑکا اسلحی بانی مڑکا وبه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث ها وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس كلاهما مشوبا بهذا الاسناد نحو وفي حديث ابن ادريس فراد خارسه ویچخنی کو ویٹا کولو سرد دیہودی پا مند دو کانو کے و بیہی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزا قرابنا معمر نیوب عن ابی قلابانا نسل نزی اللہ نو ان رجلا من الیہودی و سرد یہودنا قتل جاریتا و جری و یو بینزدا نسوارنا علا حلی اللہ پس کالو چید دیو ثم القاها في القليب ابي پيوشار کوي کیر تاو کړي وا ورز خراسا بالحجاره سر ور تپکانو ټکول او چخني کړيو فوخذ دې رونی وې شنو راوسته شو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فامر به يرجما حکم یو کوشي دې درجم کړي شتا يموت تر دې چې منشي فاروج محتا مات دے پارجم کلیشو تر دی جمرشو و بیہی قال حدثنی حاکم مسعود قال عبرنا محمد بن بکر قال عبرنا ابن جریج قال عبرنی معمر عن ایوب بیاد الاسناد مثلو و بیہی قال حدثنا عداب بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادت انانس ابن مالک رضی اللہ عنہ النجاریه تنیا و وینزا و جده مندیشو و راسو کد رزا ساری تکول شیو پا مند دو کانو کی اقولا پا کساو فسالوها من سونا هادا بکی تپوسی دیو کد آکار در چرشا کلی فلان نغیب سر خوزول چنا حتی ذکرو الیهودیه اغه يهودي ولا ذکر وفا او مات دراسه ها اغه پسر اشاره وکړه چې دا دکړي فاخذ اليهودي يهودي رونی ویشو فاقر اقرار کو نو حکم کو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرى دراسه بالحجاره دا چې د سر دی اوټه کولې شي پکان سرا باب السوائل اے حملہ کون کے پا نفس دے انسان یا پا یو اندام دے دو اذا دفعہو المسول علیہ پچاچے حملہ کڑے دفع کئی فاطلف نفسہو نداغ نفس حلاکو یا اندام نلا زمان آلیہ پا دا زمان نشت ہے یو سری ٹوپک تالا مخامخ نیولے او بس مڑکائی توی چې بس کزا سفر کم وجدی تا پس طریقی اگر نظار خلاصولو نو دا غلاس کٹ شو زخمی دی کو یادی او وجلو نو شرن پتا تاوان نشتا زکا کتا اگر پریخو خوتی مڑکولی داسی او بل شے پچا حملہ کئی چاسپه ساتره پچه رامن ڈکنو آبی پریدی چه بس مودی می دی خوری کمڑی کو ندبان شرن سنشتا و بیهی قال حدثنا محمد ابن المسنع و ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبت ان قتالا عن زرارتان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما قال قاتل يعلى ابن منيا او ابن اميه رجلا ديو سړي سره جنگو فقط دو احدهما صاحب یو پچکو لګول راچا لاس یې بل په خله کې فن تا زیاد او منفي اغراخ کلاس د خلې نه چې غراچا کډو بس کینا فن راثنيته داغه دا مخامخ غادي غاخونه ور سره وروته ای ابن مسنوی ثنیته تسلیه ویلی فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم جګړه نبی دے سلام تر هغه غاخونو والو د ما غاخونه غرزوري د الله حبیب ورته ښا آیا عض احدکم چک دی لګی او پتا سو کی کمای عض الفحل لک سنگ چوخ چک لګی لادیت له ویزا تلا پکې د غاخونو دیتم غواړه هغه بس تفریخ وي چې لکه د وخ په شان د تا چکونه لګولې نو د الله حبیب دا غي آغا دیت حدر کو جدا پکې نشتا خدا سینی شي کولې چې لاس در لپریز اباسته یې پاغي چکونه لګې فحل وای آغا مذکر اوختا لا دیت له دا جمهور مسلک ته چې په چا چک لګولې نه قصاص تا او نه دیت شتا او اجماع د امت چا په چا تور رويستا ټوپک ولنې نه ښکای چې قتل کی ناغه د ځان دفاع او کا ادا غتور او ټوپک چې رويسته د قتل کو نو په دس شي نشتا په دس شي نشتا و به قال حدثنا محمد بن المسنى ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت عن قتادان عن ابن يعلى عن يعلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله و به قال حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادان زرارة بن ابي اوفى عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما ان رجلا غد و ذراع رجل یو سڑی چک لگولیو پمٹ دبل سڑی گورا دیوے کی لفظ ذراع را ہے اپا بعد روایاتو کی گتا را گلے نو د زرا چې مټه تا وای او ګوته ګوته تا وای د دواړو په منس کې جمعواله ګران دي نو چاوي دي چې دا مختلف واقعیات حافظ ابن حجر صاحب دې ترجیح ورکړي چې په اکثرو روایاتو کې ذکر د زرا راځي نو دا چا کې ورته په مټه لګولیو او ابن علیا د ابن جریج نه لفظ د ګوت ذکر کړي نو دا یو راوی د دومره راویانو د حدیث مقابله د دانشی کوله هي ترجی دی ته ور کړي فجذب هو غته مټه راخ کجرا غلام مټه باندې چکوله لګی تر کبه بلا کیای فسقطت ثنیته دا غد مخ کی دا غاخر او غرزید فرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم دا جګړه نبی اسلام ته پورته کړې شفاعت ول او هغه دې دغه خوړو هیڅ نشته وقال اردت ان تاكل لحمه ورته راتل چې دغه هو خرس چې هغه بلاس در نه خلاصول وبه قال حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي قتادة عن بديل عن طاء بن ابي رباح عن صفوان بن علاء ان اجيرا يوم الزرد على ابن منيه عضو رجل زراعه چکل گولیو سرید پمٹا فجذب آغتی مٹر آخ کا فثقتت سنیتو داغن مخی غاخنو غرزیدن نو مسئلہ نبی علیہ السلام ترا پورتک شفاب تولا داغد غاخنو دیت باطل کو وقال اردت ان تقضمها کما یخزم الفال تا ارادہ سوا چپا دی داسی چکونو لگے لکا اخشی چکونو لگئی نر اوخ فریگی دی اللہ چی بست سکے دیوان چک لگے او دی دی در نر آخرینا قزم وی دا غاخونو پا طرف یو شیخ وڑل وبه قرات سنا احمد بن عثمان النوفلیو قرات سنا قریش بن انس بن ابن عون بن سیرین بن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان جنی و شری غض با یاد رجل چکر گلو پلاس دی و شری فانت ز عید و دل اسرا کو فسقطت ثنیت و ثنایاه غاخون مخل رو غرزیدر فاستعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم د طلب د زیاتیو کو د الله رسول ما سره زیاته شه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته واه تام او اتما تسو کوم کې تا امرنی نام رهو د الله حبيب ورته ما تام او اتما تسو چې دوی ما غونه مات کړی تا امرونی ان امره وی دا یدو فی فیک چې زاغله وام چې تمره د لاس په دی خلا کې ورکا دی دی چک لګی تقزمها کما یقزم الفحل اته به دا سه خرج لکه سړی نو روخ چې په غاخونو شی خوري ادفا یدک وی ورک لاس کنه حتا یا وذها چې دې پچا کوله سمن تزه ها به را کنه چې دې غاخونم کته ورزی وبه قال حدثنا شيبان بن فروق حدثنا امام قال حدثنا طعام صفان بن علا يعلى ابن منيا عن ابيه رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل راغله النبي سامته وشه وقد عض يد رجل او چكي لغله پلاس ديو شريف انت زائد واغلا سراخ كلو فسقطت ثنيته اعود دم خلغا خنو غرزي ديو یعنی الذي غضه دا هغه کس چې چک لګول قال فعبت له النبي صلى الله عليه وسلم تعالی حبيب دا تاوان باطل کو وقال اردت ان تقزمه كما يقدم الفهل وبه قد سن ابو بكر بن ابي شيبه قال سن ابو شام قال ابن جريج قال اخبرني عطاءن قال اخبرني صفان بن علي بن اميه نبي رضی اللہ عنہ قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوت تبوک ما ورسل غزائے تبوک کنیوا قال وکانا یعلا رضی اللہ عنہ یقول تلک الغزوت دا غزا اوثق عملی عنی دیر مضبوط دا عمل زمان دے زمان پڑی سلاموں میں خبر خیرت کی دا نجات دا پار پکار رازی فقال اتوان قال صفوان قال يعلى رضي الله عنه كان لي جير زما يوم مزدور فقاتل انسانا يسري سر جنگ شو فغض احدهما يد الاخر يو پک دبل پلاس چکو نہ گوڑ وہی بیشک خبر را کڑے صفوان ایهما عد الاخر چکم یو پبل چک لگول فانتزع المعذود يده راخ کو پچا چی چک لگولی شی و لاس پل من فیل غاض داغا خلی دی چک لگون کی نا نو رووتو یو د سنیت داغنا نو رال دوار نبی علیہ السلام تا فا اہدر سنیتو بیکار او بی قیمتو گرزولو د دغا خناوی چک بدر لگول و بیهی قال حدثنا عمرو بن زرارا قال ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال ابن جريج بهذا الاسناد نحوه باب اثبات القصاص في الاسنان ثبوت القصاص په غاخونو کې و ما في معنا هواغه چې په معنا د دې کېږي یعنی په غاخونو کې قصاص ده اکم چې د دې په معنا کې دي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال عن ثابت بن انس رضي الله عنه ان اخت الربيع چه خور د ربيع ام حارثه تا جرحت انسانا دي زخمي کړه او انسان فختصمو نو جګړه روي نبي رسول الله ته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص دا اللہ حبیبی پدی کی با قصاص وی بس کچھ اسی کڑی اغا سزا پدی خزلم ملاوشی فقالت ام الربیع یاد اللہ رسول ایو اقتص من فلانتا آیا قصاص باغشتیشی دفلانینا واللہ لا اقتص منها قسم پا اللہ چی دین با قصاص نشی غستے و نبی علیہ السلام سبحان اللہ پاکی دا اللہ دا یا عمر ربیع القصاص و کتاب اللہ دا خدا اللہ حکم دے چی قصاص ہوا لے قالت لا واللہ لا اقتص منها بدن ویندا سندا قسم پا اللہ دین با قصاص نشی غستے ہمیشہ قالت فما ذالت ویمیشو دا خبر حتی قبیلو الدیتا آغایوی دا مونگا دیتا خلو اپا صلح را دی شل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عباد اللہ اللہ بندگانو کدا سمشتا من لو اقسم علی اللہ لأبر رہو که قسمی اخوڑو پا اللہ توکل کئی نو اللہ بے پا قسم کی بری کی باب ما یباہ بیہی دم المسلم پکم شید مسلمان وین تویول روا کی و بهی قرات سنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قرات سنا حفظ ابن غیاس و ابو معاوی وکیان الامش عن عبداللہ ابن مرہ عن مسروق عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل دم امرئ مسلم ندی حلال وین تویول دیو سڑی مسلمان یشہد ان لا الہ الا اللہ چه ده گواهی کئی ده لا اله الا اللہ و انی رسول اللہ و ده گواهی کئی ده اللہ پیغمبر وی چه ده وی چیزد اللہ پیغمبرم یعنی ما پیغمبر منی الا بیهدا ثلاثن مگر پیود دیدریو خبرو اثیب الزان چه شادی شده ده او بدکاریو کا او سلورو گواهانو پی گواهیو کا او قاضی ده خلیفہ موجود ده نو دے بر جم کولشی عوام ننی جوام بے وجی ون نفس بن نفس یو نفس دبل نفس مقابلک قتلولشی والتارک لدینی او درم چی دینی پریخو مرتد شو المفارق للجماع او دے مسلمانانو دے جماعت دا غید اقیدینا دا اہل سنت والجماعت دا اقیدینا جدا شو پدیدریو خبرو بانی دا با اسلامی حکومت بیا دا مسلمان کتلی ندادری خبری دی دا مسلمان وینی تیول پا بلسنشتا و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال وحدثنا شاك بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس كل من العامش بهذا الاسناد مثله و به قال حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن مسنى واللفظ لاحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن العامش عن عبد الله بن مران مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودری دره په مونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقره فرمایلی والذی باذات می قسم وی لا اله غیره شدا غی نه بغیر بل اله نشتا لا یحل دم رجل مسلم ندی حلال ویني تویل دیو شری مسلمان چا گواہی کوي الا اله الا الله وانی رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ثلاثه نفر مغدری کسان اتارق للاسلام چې اسلام پریخو مرتد شو المفارق للجماع او د جماعت د مسلمانانو نه لا رجدا شو او الجماع شک فی احمد وسیب الزانی یو زنانه نارینه شادی شد دی ابدکاریو کا ون نفس بالنفس او نفس بالنفس مقابله کلامش فحدثت به ابراهيم فحدثني ان الاسود عائشه رضي الله عنها بمثله وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن لامش بالاسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا اله غيره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه